wa ba gun bebe mi baba orun jo woye da gun bebe mi o mama je mu bo shiku o oni bu ore tori orun la wa baba dale ko so wa emi se aje se ki so wo ki jere emi se aje se.